Muhterem efendim, çok farklı kesimlerden bazı insanların sadece Allah'ın Sadık Kulu filmini seyredip bizim aradığımız insan tipi de işte bu dediklerine şahit olduk. Mezkür sinema çalışmasının ve onun hakkındaki değerlendirmelerin zat-ı âlinizde hasıl ettiği mülahazalar nelerdir? Selefi salihini ve onların temsil ettikleri hakikatleri imrendirici şekilde anlatabilmek için yapılması gerekenleri lütfeder misiniz? Şimdi iki husus var orada. Yani bütün büyükler deyince ta hilkat-ı Adem'den bu yana gelen büyükleri, hususiyle o büyüklerin büyükleri, ruhu Seyyidül Enam'ı, insanların iftihar tablosunu anlatmak ümmetine, ümmetlere düşen vazifedir onları anlatmak. Daha sonra da derecesine göre zilliyet planında o şemsi tavandan, mihri muhabbetten aldıkları aşk-ı şevki bir yönüyle, aşk-ı şevkle bir yere gelen insanlar, bunlar da onları anlatmaları lazım. Onları çok iyi temsil etmeleri lazım. Burada iki husus var zannediyorum. Bir tanesi, bazı kimseler hiçbir zaman bunu anlamayacaklardır. Çünkü ön yargıları vardır. Şartlanmıştır o insanlar. Bakıyorlar fakat göremiyorlardır. Bakış zaviyeleri yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde geçtiği gibi hep bir melek inseydi ya filan derler yani. Veliye de ne derler? Şöyle bir havada uçsaydı ya, yani bir deryada batmadan geçseydi ya, Allah'a dilbeste olmuş bir insan, ömrünü onun rızasını kazanmaya vakfetmiş bir insan, havada uçma da ne demek? Allah Allah. Ben Rabbime karşı nasıl bir vefasızlıkta bulundum ki böyle bana hayvanca bir şey teklif ediyor bu insanlar. Balıklar denizde ne güzel ne şahane yüzüyorlar ama hayvan yani. Siz yiyorsunuz onları. Yani denizde batmadan yüzmek, bu da ne demek yani? Ben Rabbimle münasebetimde bir kusur mu yaptım, bunu benden bekliyorlar? Evet, asıl mesele bazı kimseler öyle ön yargılıdırlar ki bunlar işte gökten melek insin senin gibi. İstersen kisf, kisef, ikisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Başımıza gökten bir meteor gelsin düşsün bana. Sen hemen böyle işaret ol, bir meteor gelsin başımıza düşsün, önümüze düşsün. Bu vaat ettiğim veya tehditte bulunduğum şeyleri getir de bir görelim filan gibi. Bunlar böyle harikulade şeyler isterler. Bu ön yargılı insanlar, şartlanmış insanlar. Günümüzde de aynen vardır bunlar. Bir işte böyleleri vardır. Bunlara insanların iftihar tablosu, ağacı konuşsa, kütüğü dile getirse, onu kendisinin nübüvvetine şehadet ettirse, hayvanlar konuşsalar, kamer iki şak olsa, bunları gördükleri zaman bile yine o günün mülhitlerinin, mütemerritlerinin, kafirlerinin dediği gibi Ebu Talib'in yetiminin haşa ve kere, estağfurullah, yetiminin sihri semalara bile tesir etti derler. Bunları naklederken ben hikayesinden bile rahatsızlık duyuyorum da, ama demiş kafir, bunu demiş. Bu açıdan da yani sizin ifadeleriniz ne kadar parlak olursa olsun, isterseniz Hafız-ı Şirazi gibi konuşun, isterseniz böyle ifadelerindeki büyüleyicilik açısından Molla Cami gibi konuşun, Hazreti Mevlana gibi, onun çok tesirindedir. Molla Cami Hazreti Mevlana'nın çok tesirindedir. O kalıptan çıkmış gibi. İsterse edebi yanı itibariyle efendim Nizami gibi konuşun, çok büyüleyici ifadeleri vardır. Tesir etmez onlara. Temsiliniz olsun dediğiniz şeyleri milimi milimine yaşayın. Kalbinizi defaatle dinlesinler. Onca vefayı, onca sadakati, onca samimiyeti gördükleri halde temerrütten vazgeçmeyen insanlar var. Bunu bir realite gibi görmek lazım. İnsanların iftihar tablosunu görmüş, etmiş, kaç defa oturmuş. Hatta çok meselede bu adam doğru söylüyor demiş. Hep biz bunu emin olarak tanıdık demiş. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, İbn Ebi Muayit gibi kimseler inanmamışlar. Hatta işte Kalib-i Bedre yuvarlanacağına kadar inanmamışlar. O suyu akibetin Hani ona şefaat mi denir yoksa ona zulmetleri başlarına çöktüğü zaman bile yine inanmamışlar. Hiçbir şeyde inanmamışlar. Ne Müslümanların zaferleri inandırmış, ne kendilerinin zaferleri inandırmış, hiç inanmamışlar. Bunları böyle bilmek lazım. Böyle bilmez, böyle okumazsanız şayet, biz işte anlatıyoruz, ediyoruz, temsilen gösteriyoruz, hal ile halledilmeyecek mesele yoktur. Çok şükür arkadaşlarımız çok samimi, çok vefalı, gerekli olan şeyi yapıyorlar. Bu insanlar niye temerrüt ediyor, inanmıyorlar. Bence bu türlü mülazalara girmemek lazım. Öteden beri inanmamışlar. Vahyin sağanak sağanak yağdığı evde yetişen Habil Kabil'se şayet, Kabil işte Habil'i şehit etmiş. Efendimiz'i yakında tanıyan Ebu Leheb, lanetlik bir mahluk olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de ayet nazil olmuş. Tanımıyor muydu Efendimiz'i? Tanıyordu. O mübarek amcası mı diyeyim? Veya Araf'taki amcası mı diyeyim? Ebu Talip aldığı bağrına bastı. Düşündü onu yatırdı. Uyumadı uyuttu. Onunla beraber Şahab-ı Ebu Talip de o boykota maruz kaldı. Fakat inanmadı yani. Ne olur amca? Bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ayrı bir mesele. Bakması gerektiği gibi bakamadı, görmesi gerektiği gibi göremedi. Ama çok uzaktan insanlar baktılar, görmek için baktılar, gördüler ve teslim oldular. Bunu bilmekte yarar var çünkü aksine çok inkisarlar yaşarız. Bunca ettik, eyledik, hala bu ne nankörlük, bu nasıl bir kadir naşinaslıktır, bu nasıl kıymet bilmezliktir falan deme gibi durumlara düşeriz. Bunların da faydası yok. Bunlar faydasız. Güftügu demek. Güftügu Farsça kelime. Dedikodu Türkçesi bunun. Bu meselenin bir yanı. Diğer yanı şudur. Biz doğru bildiğimiz, inandığımız meseleleri arızasız, kusursuz, milimi milimine yaşama mecburiyetindeyiz. Ama her türlü şart altında, nerede olursak olalım. Yani savaşa götürseler bizi, orada yine dinin emirleri nedir? Yani namaz, oruç, bir şey vermemiz, birine yardım etmemiz gerekliyse şayet zekat, sadaka, teberruat, bunları yapmak en ağır şartlar altında dinin emirlerini milimi milimine yerine getirmek. Hususiyle günümüzde diyalog, efendim, hoşgörü, konuma saygı, insanları insan olmaları itibariyle bir yere koyma, onlar Cenab-ı Hakk'ın bir sanat eseri olması itibariyle saygı duyma mevzu. Böyle bu türlü şeylerin muhaveresi, müzakeresi üzerine her şeyin bina edildiği dönemde ben birileriyle oturmuş konuşuyoruz. Bunlar Musevi de olabilir, Yahudi de olabilir, Hristiyan da olabilir, onların değişik mezheplerinden de olabilir. Namaz kılmayan sizden bazı kimseler de olabilir, oruç tutmayan bazı kimseler de olabilir. Dinimizi yaşama mevzuunda fevkalade hassasiyetle, nezakette kusur etmeden, bizim namaz vaktimiz öğlen, namaz kılacağız şimdi, müsaadenizle. Hiçbir şey buna mani olamaz yani, namaz kılacağız. En ağır şartlar altında bile, yatakta bile olsak, ayaklarımızı bir tarafa uzatır, başımızla imayla namaz kılarız. Bu bizim, olmazsa olmazımız bizim. Lazımı gayri mufarikimiz. Onsuzluğu sukut sayarız biz. Çok rahat yani bunu demeli. Tekellüfe girmemeli. Evet, onlara da bunu anlatmalı. Ahlak-ı âliye-i İslamiye açısından, muamelat açısından kılı kırk yararcasına hal insanları olarak öyle bir hal sergilemeli ki orada çok değişik vesilelerle hep ifade edildiği gibi halla halledilmedik hiçbir problem, hiçbir mesele yoktur. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı şudur. Yaptığınız bu güzelliklerde süreklilik o meselenin müessiriyeti adına çok önemlidir. Kılı kırk yararcasına münkerattan uzak durma. Dinin senin memnu bir şeye bakmayı yasak etmişse, memnu şeyi konuşmayı yasak etmişse, memnu şeye kulak kabartmayı yasak etmişse, memnu şeye el uzatmayı yasak etmişse, memnu şeye adım atmayı yasak etmişse, bu mevzuda kılı kırk yararcasına. Bu benim dinimin emri yani demek. Şimdi dinin emirlerini kılık kırk yararcasına yaşamak, muharramata karşı kapı üstüne kapı, kapıların arkasına da sürgü üstüne sürgü. Ey masiyet, ey günah, ey Allah'ın yasak ettiği şeylerin üzerime gelmesi. Beyhude yorulma, kapılar sürmelidir. Allah canımı alsın en küçüğüne tenezzül edersem diyecek kadar vefalı olma mevzuda. İffetin en küçüğünde bile taviz vereceksem Allah bir dakika yaşatmasın canımı alsın diyecek kadar vefalı olma. Bu çok önemlidir. Bunda temadi de çok önemlidir. Allah Allah, din taatlarına çok hassaslar bu insanlar. Masiyete karşı fevkalade duyarlar bu insanlar. Sütre üstüne sütre, sütre üstüne sütre, sütre üstüne sütre. Kanjurları kapatıyorlar. Menhiyatla münasebetlerini bütün bütün kesiyorlar. Bir kere değil, iki kere değil, bir sene değil, iki sene değil, üç sene değil. Arkadaşlarınıza dedikleri gibi 15 senedir biz bu insanları takip ediyoruz. Nabızlarını tuttuk. Kalplerinin ritminde bozulmaya rastlamadık diyorlar. O zaman inandırıcı olursunuz. Yoksa bir gün öyle, bir gün böyle, Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulduğu gibi Nisa Sûre-i Cellesi'nde müzebzebine beyne zâlik la ilahe ulay ve la ilahe ulay. Merhum Necip Fazıl rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiyeten ifade ederken derdi ki bunu bu ayeti münafıkların, iki yüzlü insanların, bir orada bir burada olan insanların zıp burada zıp burada. Müzebzeb kelimesi Türkçe'de böyle tercüme ediyordu Hazreti. Zıp burada, zıp burada. Nerede durduğu belli değil. O zaman senin ne olduğunu belirleme imkanı olmaz yani. Sen kimsin? Neyi temsil ediyorsun? Efendim, fuhşiyata bohemce dalıyorsan sen, haram helal, helal bilmiyorsan, göz haram üzerindeyse, kulak haram üzerindeyse, ağız sürekli haram üretiyorsa, el harama uzanıyorsa, beri taraftan ibadet-ü taatından da aksaklıklar yapıyorsan sen, sizi nereye koyacağız ki yani? Biz sizin arkanızdan gelelim. Değişik vesilelerle farz etmeye çalıştığım gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğ çok önemli. O bir semavi mesaj. Bu evvela onun gökler ötesi alemlerle münasebetinin ünvanı. Sonra da o alemlerle bizim münasebetimizi sağlayan nurani bir haytı vuslat. O mesaj çok önemli. O başımızın tacı ve her zaman başımızın tacı olarak kalacaktır inşallah. Fakat onu almanın yanı başında, ağırlığının yanı başında, o mesajı sunmanın yanı başında ondan daha ağır bir şey vardır ki onu hakkıyla temsil etme. Aksatmadan temsil etme. Haliyle onu ortaya koyma. Bu öbüründen daha zordur. Ve işte o zoru başarmış olan insanların iftihar tablosu gönüllere taht kurmuş. Yarım yamalak Müslümanlığı bugün yaşasak bile bunu bile ona borçluyuz. Bu o enil merkez hareketin bir devamıdır. Yani o merkezden böyle fışkıran, tıpkı denizlerin dibinden fışkırıp gelen o büyük telatüm dalgalar gibi, emvaç gibi fışkırıp gelen dalgaların tesiridir bugüne kadar uzanmış. Biz de bu çağlayan içinde, o dalgalar içinde böyle yüzüp gidiyoruz. Temsil ve hal meselesi. Onu safe veli teşkil eden insanlar, anlattıkları kanaatini taşıyorum ben o zatı. Neden? Çünkü bütün mevcutları 5-10 tane insan. Bunlar çok ciddi çalışmışlar. İsim tasrih etmede mahsur görmüyorum ben. Yedi cihan duysun. 56'lı mı 57'li mi senelerde Muzaffer Arslan rahmetullahi aleyh rahmeten vasiyeten dizlerinin dışarıya Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle soba borusu çıkmış gibi bir pantolonla Erzurum'a gelmişti. Ben de babamdan menkul ashab-ı kiramın hayatını okuyarak bir ashab-ı kiram hayranlığı vardı çocukluğumdan bu yana. Kendi koyunlarımızı çobana teslim edeceğimiz ana kadar güderdim. Onların arkasında bile o Osmanlıca metinleri babamdan öğrendim. Ama 10-11-12 yaşında okurdum. Babamın anlatmasıyla benim okumamla ciddi bir ashab hayranlığı olmuştu bende. Fakat biraz uzak yani. Acaba olur mu bir daha? Mülahazalarım vardı. O günü Tobia mı Tobia bilmezdim. Ne Campbell Allah'ı tanıdım ne Thomas More'u tanıdım ben. Ama bana manası itibariyle isimsiz müsemma Ütopya gibi geliyordu. O zatı görünce öyle orada o kadar samimi, o kadar içten Hazreti Pir-i Mugan Şemi Tavan bir hizmet için Erzurum'a göndermiş. 3-5 tane de insan orada var. Bir terzi dükkanında toplanıyorlar. Öyle pencereyi mencereyi açık tutmadan da orada ders yapılamıyor yani. Kaçmaya yaran hazır. Baskınlar oluyor. Onu gördüğüm zaman, o samimiyeti gördüğüm zaman ben dedim kitapların satırları arasında aradığım şeyler meğer bu insanlardaymış. İtirazım hiç olmadı benim. Oysa ki biraz inatçıyımdır yani. Fakat hiç itirazım olmadı, Allah şahit. 40. hoca, Allah afiyet daim ihsan eylesin, o götürdüydü bizi. O bizden 5-10 yaş büyüktür. Hep dua ederim ona. Ama bana o zatın tesiri, Hazreti Pir'in yanından gelen zatın tesiri çok büyük olmuştu. Daha sonra başkalarını da gördüğümde o inancım iyice kuvvet kazandı. Çok samimi, çok vefalı, çok sadık insanlarmış. O gün onun anlattığı şeylerden birisi şuydu. Isparta kahramanı diyor Hazreti Üstad ona. Hussev Efendi rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiyet. Yazıyla o gün, herkes yazıyla yazıyor. Malum hayatının son eseri de Kur'an-ı Kerim'de o. Tevafuklu Kur'an Hussev Efendi. Diyor el alem geliyor, meşgul ediyor. Üstadın önemli bir talebesi. Onun için diyor, ben evin bir odasında diyor, duvarla örün onu. Bana yemeğimi verirken işte kapının altından verin, örün diyor yani ben orada kalayım. Banyosu olan, ihtiyaç yeri olan, abdest alacağım bir yer olsun ben orada. Ben orada sürekli 20 saat yazı yazayım diyor. 15 sene böyle kaldığını söyledi. 15 sene. Orada yazı yazıyor, rule haline getiriyor onu. O banyonun su savan oluğu içine sokuyor. O işte Allah. Burada da o. O animasyonda gösterildiği gibi geliyor. Çeşmenin deliğine elini sokuyor. Bir deliğe elini sokuyor. Onlar orada o haberleşme adına kullanılıyorlar. Kağıdı alıyor, başka bir yere götürüyor. Siz de tekstil edin dağıtın, siz de tekstil edin dağıtın. Bu kadar ağır şartlar altında, hafiyelerin takip etmesine rağmen, hiç durmadan o temsilde fevkalade bir tavır sergiliyorlar. Yılma, usanma bilmeden. Düşünün o zatlar 25'te tanımışlar. Kendisi 80'li yıllara doğru irtihal etti. 70 sonrası. Son yaptığı şey de işte o tevafuklu Kur'an'ıydı. Kanserdi. Senelerce kanserin ağır pençeleri altında, darbeler altında yaşadı. Fakat hep onu yapıyordu. En son tasihini yapıp son yapıştırdığı şey yapıştırdıktan sonra da ruhunun ufkuna gidiyor. Evet. Neden bunları dedim? Saffı evveli teşkil eden o bir avuç sadık insan Allah'ın sadık kulunun sadık dostlarıydı. Bu da zaten sadakati tavsiye ediyor. Bana fevkalade makam verme yerine fevkalade sadakat. Fevkalade sadakat. Şöyle büyük, böyle büyük. Bunlara gerek yok yani. O kendisine sen kendini o recülü facir bilmelisin diyor. Günahkar insan bilmelisin. Müzekka olmadığından. Masar değil memersin diyor başka bir yerde. Kusurlarımı size söylemiyorum diyor. Ne kusur var bilmiyorum ben. Hayatı seniyelerine bakmışım. Ne kusur var bilmiyorum da. Herhalde kendine göre hayalinden geçen şeylere mi kusur diyor adam. Tasavvurlarına çarpan şeylere mi kusur diyor. Neye kusur diyorsa kusur diyor. O ilkler fevkalade sadakatin, fevkalade vefanın, fevkalade feragatın kahramanları olarak işin doğrusu hakikaten iyi bir temsil sergilemişlerdir. İyi bir hal sergilemişlerdir. Ama sonra böyle geniş imkanlarla ben hiç talebesi olamadım. Olduğumu söyleyemem. Hayranlık duydum sadece. Talebelik o değildir. Onun hayatının gayesi olan şeyleri hayata gaye yapmadır. onun uğrunda ölüp dirildiği o şeyler uğrunda ölüp dirilmektir. 50.000 türlü preslerde preslenme, paletler altında ezilme, çile çekme, ızdıraf çekme ve dönmeden hep orada bir abide gibi dimdik durabilme meselesidir. Talebelik budur. Olanlar olmuştur. Bugün de olan bir sürü insan vardır. İnşallah emsalini sizin arkadaşlarınız, o dünyanın dört bir yanına açılanlar, hicret edenler inşallah sadık talebelerdir. Dilerim ben öyle olsun. Evet, şimdi onlar anlatmışlardı ama biz anlatamadık onu yani. Bu biraz ufka bağlı bir şeydi, bilgiye bağlı bir şeydi yani. Evvela o ölçüde donanımımız yoktu bizim. Yani onları çok iyi bilemiyorduk. Muhakeme yapacak kadar, meselelere mukayeseli bakacak kadar. İçinde çok sosyal meseleler var, çok psikolojik meseleler var, psikososyolojik meseleler var. Tarihi gerçekler var içinde. Akaid-i Hakka-i İslamiye'ye dair meseleler var. Usulü dine ait meseleler var. Usulü hadisle alakalı kendisine ait disiplinler var. Usulü tefsire ait kendisine ait disiplinler var. Siz biliyorsunuz akademisyen bir arkadaşımıza, benim de 40-50 senelik arkadaşım, dedim defaatle değişik konularla alakalı bu konulardan her birini bir ilahiyatçıya verseniz de doktora yapsalar o mevzuda. Başkaları yaptı bunu yani. Fas'ta yapanlar oldu, Mısır'da yapanlar oldu ama bizim insanımızda, hususuyla ilahiyatçılarımızda bir tavır oldu, bir zihin tembelliği oldu. Hayır dediler adeta. Biz o seviyede ciddi bir donanımla anlattığımız kimselere inandıracak ölçüde bir donanımla anlatamadık. Çünkü o seviyede değildik. O ölçüde de inanmamıştık. Dolayısıyla temsil edemedik. Ama zannediyorum gelecekte ister sosyal demokrat zeminde neşet etmiş olsun, ister Marksist düşüncenin hakim olduğu bir ortamda neşet etmiş olsun, bir dönemde iç içe boşlukların yaşandığında insanlardan çoğu tarafa aktı, bu tarafa aktı, bu tarafa aktı. O bacımız işte öyle bir zeminde neşet etmiş. O Allah'ın dostu, Allah'ın sadık kulu seyrettikten sonra ihtimal biraz risalelerde bakmış olduğu görülüyor. Hakikaten ben de hıçkırıklarımı tutamadım, hıçkıra hıçkıra ağladım. Senin kadar bu mevzuda cesurca, yiğitçe böyle hissiyatımızı ifade edemedik. Vefasız insanlarız bizler. İçimden geçti. Ama öyle anlaşılıyor ki herhalde günümüzde o kısmen böyle arz ettiğim bu hususlar itibariyle yeniden ele alınacak, tahlil edilecek, analizlere tabi tutulacak. Belki ondan yeni sentezler yapılacak. Günümüzün çok değişik problemlerine ondan reçeteler üretilecek. Böyle Araf'takilerin çoğu o meseleye sahip çıkacaklar. Belki bizim de sahip çıkmamız onlar vesile olacak. Hazreti Üstad'ın Barla hayatını anlatan Allah'ın Sadık Kulu filminin devamı gelecekse, sonraki bölüme Çağın Muzdaribi ya da ızdırap timsali denebileceğini ifade buyurmuştunuz. Özellikle bu isimleri teklif etmenize vesile olan duygu ve düşünceler nelerdir? Hiçbir büyük mürşit, hiçbir musahhi bir yönüyle hiçbir nebi çilesiz olmamıştır. Em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Sizden evvelkilerin yani sizin çizginizde başlarına gelenler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Kavmi tarafından tehdit edilen insanlar, yurdundan yuvasından edilen insanlar, öldürülen insanlar, bunlar dimdik durdu, o hakikati temsil ettiler. Evet. Evliyaullah için de aynı şey olmuştur yani. Bu Hasan Şazeli Hazretleri o fitne ve fesadın cereyan ettiği bir dönemde nelere maruz kalmış ki evradü eskarında o kadar Allah'a havale etme ile karşılaşıyoruz. Hazreti Şahi Geylani nelere maruz kalmış ki Allah'a havale etmekle karşı karşıya görüyoruz. İmam-ı Gazali Hazretleri bir dönemde belli mezarlarda böyle dağda taşta deli gibi dolaşmış. Çünkü rahat vermemişler. İmam Rabbani Hazretleri gibi esrar-ı uluhiyet, o enginlikte vakıf bir insan Hindistan'da hapishanede yatmış. Uzun zaman. Bu açıdan yani bu yolda olan insanlar çileyi, ızdırabı peşinen kabul etmeleri lazım. Hazreti Pir'in de önemli yanlarından bir yanı ızdıraptır esasen. Çiledir. Çekmediğim çile, görmediğim eza kalmadı. Divani harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim. Diyor başka bir yerde, eğer dinim intihardan men etmeseydi diyor. Evet, çile insanı, ızdırap insanı. Bu arkadan gelen nesiller için bu işe dilbeste olmuş, böyle önemli bir hizmeti de ruhte etmiş insanlar, bence onlar da birer ızdırap insanı olmalıdır. Fakir değişik vesilelerle arz ettiğim gibi elimden gelse şu rahat ve rehavet insanların sinelerine bir avuç ızdırap atarım. Bir avuç ızdırap atarım, bir gün Suriye'de Sünnilere karşı Bağızçıların, Nusayrilerin yaptıkları o mezalimden dolayı sabaha kadar uyumaz, karkar deli gibi dolaşır. Bir gün Rafizilerin Hindistan'da, Pakistan'da Sünnilere karşı yaptıkları şeyleri. Bir gün Perslerin Anadolu'ya sızma, hıyanet, denaet ve şenaatleri karşısında bu işin yarını nasıl olacak? O mevzuyla alakalı bir avuç kor gibi ızdırap salarım sinelerine, deli gibi dolaşsınlar. Bir gün PKK'nın, KCK'nın bu milletin başına nasıl bir gaile, bir bela, Allah belası olduğuyla alakalı bir avuç kor saçarım sinelere, elimde olsa. Kalksın deli gibi dolaşsınlar. 24 saat yalvarıp dua yapmaktansa ızdırapla bir kere inleme, of deme, ah deme, Allah'ım canımı al fakat şu belaları defref eyle deme, bu çok önemlidir. Siz biliyorsunuz Kıtmir'i, şu Arafat'taki insanlar, Kabe'yi tavaf eden insanlar, işlerinde acaba 100 tanesi Allah'ım canımızı al fakat ümmeti Muhammed'e selameti ihsan eyle, bu ölçüde bir vefa hissiyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiler mi? Bu açıdan ben ızdırabı, çileyi, o mevzuda değişik şeylere maruz kalmayı dua dua yalvarmanın üstünde görüyorum. Çok önemli görüyorum. Öyle bir şeye dayalı dualar, ızdırara dayalı dualar, bunlar kabule karin olur. Gök kapıları ardına katlar açılır. Yine oradaki bir sözde ifade edildiği gibi, gökte elden ele gül gibi dolaşan bir şey varsa o da ızdıraplı sinelerin Cenab-ı Hakk'a emanet ettiği dualarıdır. Izdıraplı sinelerin Cenab-ı Hakk'a havale ettiği dualarıdır. Bu açıdan o zatın mümeyyiz vasıflarından bir tanesi de ızdıraptır, çiledir. Bunu kendi de ifade ediyor. Ha, bu bir mesele. Bir diğer mesele şudur. Allah'ım bize de ızdırap ver falan demeyelim, istemeyelim. Bakmayın ben milletin içine ızdırap salayım falan diyorum da rahattan, rehavetten çok rahatsızlık duyuyorum ben. Her gün böyle işte upuzun o döşeklerde, o yumuşak yorganlar üzerine çekerek, o cismaniyeti yaşama, birini de yeterli bulmama başkalarının, haramlara gözünü dikme, başkalar üzerinde gözün olması, bütün bunlara karşı rahatın, rehavetin, cismaniyetin, hayvaniyetin derinliğine karşı onları harekete geçirmek için Allah kalplerine biraz duygu, biraz hassasiyet, duyarlılık ihsan etsin. Biraz da ümmeti Muhammed için ağlasınlar. Nebiler gibi ağlasınlar. Veliler gibi ağlasınlar. Safiler gibi ağlasınlar. Vesselam. Evet, ona ızdırap insanı, çile insanı, kendi için yaşamayan insan, milletinin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyen insan. Evet, değişik bölümlerin her birine bu türden başlıklar konabilir ama daha cazibini o işi yapan arkadaşlar belirleyebilirler. Vesselam. Thank you. davranışlarını, gayretlerini, cehdlerini takdire, tebcile, iltifata bağlamış ve muvaffak olmuş insanlık tarihinde bir tek insan gösterilemez. Muvakkat bir parlama görülmüş ise de fakat olduğu gibi sönmüştür. Hele Müslümanlıkta, hele Müslümanlık içinde de her meselesini ihlasa bağlamış Hazreti Pir-i Mugan Şem-i Taba'nın yolunda. Takdir ve tebcil insanların merdudu olmalı. Diyor, ben beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Diyor. Mübalağası yok bu mevzuda. Yatırım da yapmıyor. Ben buyum demiyor. Ben beni beğenmiyorum. Bu insan takdir beklemez. Yaptığı işlerden dolayı mükafat arkasında olmaz. İşlerini takdire bağlarsa ömür boyu inkisarlar yaşar. Çünkü kendi hayalinde oluşturduğu takdir seviyesi bazen insanların verdiği onun çok altında olur. Bu ona inkisar yaşatır. Vay kadirin aşinas insanlar, vay vefasız insanlar, inci mercan gibi neler döktürdüm de körler sağırlar gibi yan gelip kulaklar üzerine yattılar. Bir hamlede bir nefhada koskocaman bir devleti devletler muvazenesinde nereye getirdim koydum da nankör insanlar, kadir bilmez insanlar, bunlar levmeder dururlar. Başkalarına söverken de aslında kendi kıymeti harbiyelerini, başkalarını tan ederken de kendi kıymeti harbiyelerini, beklentiler olmadığından dolayı levmederlerse başkalarını, kendi kıymeti harbiyelerini ortaya koymuş olurlar. Takdirlere, tebcillere, beklentilere bağlanmış işler semere vermez. Hiçbir beklentisi olmadan, değişik vesilelerle tekrar ettim, tekrarı tasdik ediyor, sizin canınızı sıkıyorsa, اَذْرَمْ مِنْكُمْ اَفْفَمْ مِنْ اللّٰهِ Allah affetsin, size kusura bakmayın. Cenneti bile cehdine, gayretine bir kaye yapmışsa, o insan kaybetmiştir. Cennet Allah'ın lütfundan, engin rahmetinden, ihsanından bedava, sürpriz olarak istenir. اَجْرِنَ مِنَ النَّارِ bu etkinler cennete mealabrar diyoruz. Ne ile? Bir salati ve bir savmi ve bir zekati ve bir mücahedeti değil. Ecirna minenler ve etkinler cennete mealabrar. Bir şefaati nebiyken muhtar ve ahalil ethar ve ashabil ahyar. Allah'ım bunlarla yarım yamalak intisabım var benim efendime. Yarım yamalak sevgim var ashab-ı Resulullah'a. Yarım yamalak bir alakam var Ehl-i Beyt-i Resulullah'a. İşte bunlar benim için şefaatçi olsunlar. Yoksa Alvar İmam'ı sözüyle ne ilmim var ne amalim, ne hayru taata kaldı mecalim, garik-i isyanım çoktur vebalim, acep ruzu cezadan ola halim. Mümin kendine böyle bakar. Kendini kendi hayaline göre ütopya yazarları gibi bir yere kursa insanlar hiçbir zaman onun beklediği o takdiri veremezler. Hatta verdikçe obur insanlar gibi yeni yeni takdirler bekler. Dahası lazım bana. Efendim, Türkiye seninle gurur duyuyor. Bu millet seninle gurur duyuyor. Halkın bir yönüyle böyle benzin vermesiyle, gaz vermesiyle hareket eden insanlar, halk benzini, gazı kestiği zaman, tulumbaları kapattığı zaman o da durur. İç dinamizm Allah'la irtibatlı olmalı. Her gördüğü benzin istasyonuna yanaşmak suretiyle yoluna devam etme meselesi yok edilmeli. Allah'la beslenmeli. Hiçbir zaman hiçbir benzin istasyonuna, bir takdir istasyonuna, bir tebcil istasyonuna, ne yazdığı yazılarla, ne söylediği sözlerle, ne de kitapların satırlarında kafasına akan şeyler akmaz olsun. O kitapların satırları da yerin dibine bassın. Kitabın satırının ruhlarda, südurda nura dönüşmesiyle, inkılap etmesiyle bir kıymet ifade eder. Yoksa kitaplar var ama bir zümre isim tasvir etmeyeceğim. Kitaplara rağmen kitapsızlık içinde yaşıyor. Bizim de kitabımız var. Allah'tan gelen bir kitap. Fakat o kadar zaman kitapsız yaşadıkça farkında değiliz onun. Değil onun muhtevasını bilmek. İlahi bir mesaj olduğu enginliğiyle onu duymak. Biz onun okumasından bile çok defa mahrum edildik. Yitirdiğimiz cennetle beraber o cennetin aksesuarı sayılan her şeyi kaybettik. Kitap olmuş ne olur? Rafta olmuş. Veya siz onu okumuşsunuz ne olur öyle? Asıl mesele onun ruhlara sinerek, kalplerde yerini bularak orada bir heyecana, bir gayrete, bir cehde, bir marifet tutkusuna, düşüncesine, bir hakikat aşkına inkılap etmesi meselesidir. Ve bütün bunlar yapılırken de Hazreti Pir'in daha birinci sözde bizim gibi müptedilere, aklı çok fazla şey ermeyenlere dediği gibi Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz, lillahi li veçillahi li ecillah rızası dairesinde hareket ediniz. O zaman ömrünüzün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Saniyeyi sene yapmanın yolu değişik benzin istasyonlarından takviye almaya bağlı değildir. Allah'la kavi irtibata bağlıdır. Sürekli onun tarafından beslenmeye bağlıdır. Mevaride açık durmaya bağlıdır. Tecelliyata açık durmaya bağlıdır. Aynı zamanda donanımı bu olan insan hiç yorulmadan sürekli üvekler gibi gerer kanatlarını daha yukarılara, daha yukarılara, daha yukarılara. Kendi arşı kemalatına çıktığı zaman artık ötesi yok onun, başı kendi semasının kubbesine değiyor. Senin için yükselmenin yolu yok. Orada bile Allah'ım bize fevkaladeden istidatlar bahşeyle. İstidatlarımıza da daha üstünde, daha üstünde, daha üstünde inkişaflar ver. Ben oraları da ihsar etmeye çalışayım. Kendi arşi kemalatımı bile, donanımımın benim belirlediği o arşi kemalatı bile aşayım. Öyle bir marifete ulaşayım ki alem gördüğü zaman bana kendi kıstasları, kriterler içinde galiba bu adam aklını yemiş desinler. Mümine imanından dolayı deli dememişlerse o imanda kemale ermiş sayılmaz. Ha deli görünün demek değildir bu. Öyle şeyler yapacaksınız ki alem dünya için koşuyor. Ölesiye koşacaksın. O koşmayı dünyaya sarf etsen Karun kadar servete sahip olursun. Fakat elinin tersiyle itiyorsun. İnsanlığın iftihar tablosunun dünyayı ittiği gibi. Hazreti Ebu Bekir'in cana can bir bardak soğuk suyu ittiği gibi. Onu bile istemem ben dediği gibi elinin tersiyle iteceksin. Allah Allah. Galiba aklını peynirle yemiş diyecekler. Alemin kıstaslarından farklı hareket ettiğin zaman o tavır sana öyle delirtecek. Onun için Hasan Basri radıyallahu anh rahimahullah rahmeten kesireten vafiyeten kamileten daimeten ebediyeten. Eğer siz Eshab-ı Resulullah'ı görseydiniz onlara deli derdiniz. Onlar da sizi görseydi imansız derlerdi. Bu son husus bizi titretmeli. Durumumuzu bir daha gözden geçirmeliyiz. Ve ilk hususa imrenme içinde olmalıyız. Keşke ashab-ı kiram gibi olsak. Ne olur tavır ve davranışlarımızla Allah bizi onların içine alsa. Burada da kendimizi onların içinde bulsak. O alsa, biz de bulsak. Takdire lanet, tebcile lanet, beklentiye lanet, lanet, bütün bunlara lanet. Bizim beklentimiz Allah'ın bizden hoşnut olması. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu, hoşnut oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. İşte payeyi kusva. Selahattin Münciye'yi okurken aksel gayet diyor. Gayelerin, maksatların, mefkurelerin en zirvesi, alel gayet, en cebel gayet, eftelel gayet, asvebel gayet, gayet gayet, en son, münteha Allah'ım, münteha. Biz sınırlı bir yere kadar, sınırlı insanlarız, ancak bir yere kadar gidebiliriz. Fakat ne olur evliyanın, asfiyanın, ebranın, mukarrebinin teyran ettiği yerlerde bize de uçma lütfeyle. Ve aynı zamanda bizi o semalarda uçururken dahi ne olur Allah'ım bahtına düştük. Bizi her zaman birer sıfırdan ibaret olduğumuzu hatırlat. O duygudan bizi mahrum etme. O duygudan mahrumiyet sukuttur. Esfel-i safiline baş aşağı gitmedir. En yukarılarda uçarken bile Allah'ım senden sıfır olmayı diliyorum. Bana her zaman sıfır olduğumu hatırlat. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min fizzid dünya ve azabil ahira. Ya erhamer rahimin, ya zel celali vel ikram, istecib davatina kulliha ve la tukayyib recaena ve la teruddena khaibin. Allahümme aleyke ve adayina kullihim ecma'in ve bil hüssad aleyna ve ala hizmetina ya erhamer rahimin. Allahümme in kunte turidu hidayetehum ve telyine kulubihim fef'al bihim ma şi'it fe entel hadi ve rahmetuke vesat gadabek ya erhamer rahimin. İhtihim ila sıratin müstakim ve leyyin kulubahum lil iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve ila hizmetina وإلا فألجم أفواههم واغلوا أيديهم وأرجلهم واشدد عليهم وتأتك وكسر أقلامهم وألسنتهم وأعناقهم وظهورهم وشوكتهم وجبروتهم وطغيانهم وضلالتهم وعدتهم ووحدتهم ونظومهم وانتظامهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم واجعل بأسهم بينهم واجعل بأسهم بينهم بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق حرمة حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبحرمة وشفاعة من له حرمة وشفاعة عندك يا أرحم الراحمين يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عدل يا قدوس يا ذا الجلال والإكرام. Thank you.